magmula nang kita ay ligawan. Lagi ka na lamang mayroong gwardiya, kahit saan ay may kasama ka. Di lang isa kundi lima. Minsang ako'y pumanhik ng ligaw, sa hagdan pa lang andon ng iyong airpad. Bago pa lang ako magle-layout, na-intercept pa ng iyong airman. Lagi na lang ikaw ay heavily guarded, di na ako makaporma. Lagi na lang ikaw ay heavily guarded, kahit saan, kahit kailan, san tambak ang alalay mo. Minsang ika'y niyaya kong mag-day, limang clearance ang aking kinuha. May kuya na, may lolo't lola pa, at sa airmat at airpad pa. Laking tuwa ko nang ako ay pumasa. Akala ko ito na ang gloria, at nang tayo ay papaalis na, lahat pala sila'y kasama.